ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे। नारद मुनि इनके पिताजी ब्रह्मा के बोलते कि आप सबसे महान है, आप सृष्टिकर्ता है, इसलिए ऐसे लगते है कि आपसे और कोई बड़ा नहीं है। तो यही सच है कि नहीं? ब्रह्मा जी के ऊपर कोई है कि नहीं? है। लेकिन नारद मुनि प्रत्यक्ष से बोलते, प्रत्यक्ष मतलब जो इनके अंकों से देखते। और नारद मुनि तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का साक्षात दर्शन मिलते हैं, तो हम हमारे अंकों से ब्रह्मा जी को नहीं देखते। तो नारद मुनि हमसे बहुत महान है और ब्रह्मा जी जोड़ो हमसे बहुत महान है, और दोनों भगवान के शुद्ध भक्तों हैं। तो नारद मुनि लीला विस्तार करने के लिए अथवा यथार्थ प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछने के लिए ब्रह्मित जैसे होते हैं, क्योंकि नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त तो सदैव ज्ञानी होते हैं। वैदिक पंथों में काम ज्ञान भक्ति तीन पंथ मुख्य है, और भक्ति में काम की संस्कृति होती है और ज्ञान भी पूर्ण होते हैं भक्ति में, क्योंकि परम ज्ञान है कि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और इनकी भक्ति करना जीवात्मा की वास्तविक और एकमात्र कर्तव्य है। तो इसलिए समझना चाहिए कि नारद मुनि तो जरूर ज्ञानी है, और खास नारद मुनि तो बहुत अज्ञानियों को ज्ञानी बना दिया है, मतलब वे बहुत बहुत जीवात्माओं के गुरु है। ज्ञान मतलब वैष्णव गुरु जब ज्ञान देते हैं तो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में ज्ञान नहीं देते, और उसके बारे में भी देते, लेकिन जो वास्तविक गुरु वैष्णव सिर्फ वैष्णव गुरु हो सकते हैं। शनो विप्र मंत्र तंत्र विचारदाह अवैष्णव गुरु न वैष्णव स्वपचार गुरु। अर्थात यदि एक विप्र उच्चन श्रेणी ब्रह्म जो मंत्र तंत्र और सभी वैदिक कर्म कलाप में पटु होते हैं, लेकिन वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु होने के लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरा व्यक्ति अगर स्वपच मतलब सबसे नीच जाति उत्पन्न होते हैं, लेकिन शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो उनके पर अधिकार है गुरु होना, क्योंकि गुरु कौन है? जो ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है और इनकी सेवा करना मानव जीवन की एकमात्र कर्तव्य है। तो अगर कोई नीचे होने के बावजूद भी अगर कोई सत्य वचन बोलते हैं, अर्थात श्री कृष्ण परमाराध्य सर्वश्रेष्ठ भगवान है, तो वे ही गुरु है। और अगर कोई उच्च श्रेणी जन्म के अनुसार अद्भुत श्रेणी होते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो वास्तविक रूप में ऐसे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है गुरु होना। तो नारद मुनि गुरु है, जगत गुरु, और सब विश्व में प्रचार करते हैं, और यही प्रचार करते हैं। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रामाना नाम है, सबको राधिका रामाना नाम, कृष्ण नाम गन्ना प्रेरित करते हैं। तो ये नारद मुनि सबको ज्ञान देते, वो क्या ज्ञान कि कृष्ण भगवान है, इनकी सेवा करना चाहिए। लेकिन अभी मतलब अभी हम इस प्रख्यान करते हैं तो अभी नारद मुनि भ्रमित जैसे दिखते हैं, तो वास्तव में नारद मुनि भ्रमित नहीं हो सकते, लेकिन ऐसी लीला चलती है। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के एक मानसिक पुत्र है, और अति महान, वे भी नारद मुनि तो अति महान है, और ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आपसे कोई है बड़ा कि नहीं। इस विश्व में देखते हैं कि आप सृष्टिकर्ता है, और सब प्राणियों जो 84 लाख जीव जाति में है तो सब आपके पुत्रों है, प्रपुत्रों है, पुत्र पुत्री है, तो सब आपकी सृष्टि है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नारद मुनि ऐसे ही विचार किया है कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, फिर भी नारद मुनि के मन में कुछ संदेह भी था, क्योंकि देखते थे, नारद मुनि देखते थे कि ब्रह्मा जी उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यदि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं तो किस लिए ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो किन की उपासना करते हैं? तो इससे नारद मुनि विश्लेषण किया कि करीब ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई है, तो इसके बारे में नारद मुनि इनके पिताजी से पूछेंगे। और वास्तव में हम सब जो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा के ऊपर कोई है, कोई है मतलब श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी में तो तुलना नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी जो हमारे परिपेक्ष में इतना महान है, तो ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण इतने महान है कि श्री कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी एकदम तुच्छ जैसे, चीटी जैसे। वो चैतन्य चरितामृत में वो एक कहानी है कि एक दिन जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो एक दिन ब्रह्मा जी आए थे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, लेकिन द्वारपाल ब्रह्मा जी को रुका दिया, तो अभी मत जाओ। क्यों? तो श्री कृष्ण अभी तो राजदरबार में है और दूसरे काम में व्यस्त है, तो सब जो आते हैं तो सबको रुका देना है, सबका नाम लेना है, फिर श्री कृष्ण से अनुमति लेना है, तो ऐसी रीति है। तो अगर कोई अंदर में जाना चाहते है तो ऐसी रीति होती है। तो ब्रह्मा जी ठीक है, हाँ, तो ऐसे बोले और श्री कृष्ण को बताओ कि मैं ब्रह्मा हूं, इनका दर्शन के लिए आया था। तो द्वारपाल अंदर गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया और ब्रह्मा जी से पूछे कि श्री कृष्ण बोलते कौन सा ब्रह्मा आया है। तो ब्रह्मा जी तो आश्चर्य लगा, तो क्योंकि कौन सा ब्रह्मा, तो मैं ही ब्रह्मा हूं, कौन सा ब्रह्मा, तो पूरा ब्रह्मांड में तो मैं ही ब्रह्मा हूं, तो कोई दूसरे नहीं है, सृष्टिकर्ता एक है, मैं हूं। तो ये सब द्वारपाल को बताया कि मैं ही ब्रह्मा जी है, मैं ही सृष्टिकर्ता हूं, मेरे चार सिर है और क्या परिचय है, तो ब्रह्मा में ब्रह्मा जी हूं। तो द्वारपाल वापस गए श्री कृष्ण के पास, फिर वो ब्रह्मा जी को बोला ठीक है आओ आओ अंदर आओ राजसभा में आओ। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण एक सुंदर ऐश्वर्यमय सिंहासन पर बैठ रहे हैं और वे चतुर्मुखों श्री कृष्ण के पादुकर पर दंडवत प्रणाम किया है। फिर वो श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को स्वागत दिया है, तो पधारे है आपको स्वागत है, तो किस लिए आए है, कोई विशेष कारण है, तो आप पद्मासन पर बैठते रहते हैं, तो आशा है तो ब्रह्मांड में शांति है, तो किस लिए आया है, क्या आसुरों आपको कुछ परेशान देते हैं या क्या चलते। ब्रह्मा जी बोले कि मैं बाद में बताऊंगा किस लिए आया था, लेकिन पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बहुत आश्चर्य लग रहा था क्योंकि जब मैं आया था तो द्वारपाल मुझसे पूछा कि आप पूछे द्वारपाल के द्वारा कि कौन सा ब्रह्मा आया है, तो मेरे जानकारी में तो एक ही ब्रह्मा है, तो सृष्टिकर्ता एक है इसी ब्रह्मांड में और मैं आपके नाभि कमल से जन्म लिया था, तो मैं ब्रह्मांड में तो प्रथम पुरुष हूं और मेरे जन्म से उसके बाद नहीं देखा कि कोई दूसरा ब्रह्मा है, तो किस लिए आपने पूछे कि कौन सा ब्रह्मा आया है। तो ये सब बात सुनकर श्री कृष्ण थोड़े हंसते थे। फिर ब्रह्मा जी को दिखाया कि उस समय बहुत बहुत असंख्य ब्रह्मा जी आगमन किया है और श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। तो ब्रह्मा जी के चार सिर है लेकिन वो सभी ब्रह्मा जी जो दूसरे दूसरे ब्रह्मांड से आए थे, तो एक ब्रह्मा जी के 10 सिर और दूसरा का 100 और दूसरा के 1000 और दूसरा के 1,00,000 और दूसरा के करोड़ और दूसरा के करोड़ जो हम कल्पना नहीं कर सकते और ब्रह्मा जी भी कल्पना नहीं कर सकते और सभी ब्रह्मा सोचते थे कि मैं इधर श्री कृष्ण के सामने अकेले हूँ, मैं एक ही ब्रह्मा आया था और केवल वो ब्रह्मा जो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा होते हैं, तो केवल वो ही ब्रह्मा जो दूसरे ब्रह्मा को देख पाते थे। तो सभी ब्रह्मा श्री कृष्ण से पूछे कि किसने हमको बुलाया, क्या विशेष कारण है, और श्री कृष्ण सबको बताए कि नहीं कोई विशेष कारण नहीं है, केवल आपको देखना चाहता था। तो आप जरा सा वापस जाइए और आपने अपने ब्रह्मांड में रहो और सुख शांति में रहो, और अगर असुरों से कोई विशेष परेशान होते हैं तो मुझको बुला सकते, तो वापस जाओ। तो ब्रह्मा जी ऐसे देखे तो हाथियों में चीटी जैसे खुद को मानते थे। इसके पहले मानते थे कि मैं इतने बड़ा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, आया था ब्रह्मा द्वारका में आया था, तो मुझको विशेष स्वागत देना चाहिए, मैं इतना बड़ा हूं, मैं श्री कृष्ण का विशेष पुत्र हूं, द्वारका में श्री कृष्ण के कितने लड़के हैं, श्री कृष्ण के 16,108 रानी थी और सभी रानी के 10 पुत्रों थे और सभी पुत्र के 10 पुत्र थे, तो श्री कृष्ण के वंश इतना विस्तार था। तो श्री कृष्ण के इतने से पुत्रों थे, लेकिन ब्रह्मा जी ये सभी पुत्रों के पैदे के पहले श्री कृष्ण के कमल नाभि से जन्म लिए थे, तो वे भी श्री कृष्ण के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि मैं इतना महान हूं, आया था द्वारका में, लेकिन श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को दिखाया कि ब्रह्मा तो बड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण के सामने बहुत ही तुच्छ है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में असंख्य ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मांडों से आते हैं और श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, और श्री कृष्ण केवल इस छोटा ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, तो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, मतलब दो प्रकार के ब्रह्मांड है, एक है वैकुंठ जगत में है और दूसरा है इस भौतिक जगत में। तो ब्रह्मा श्रेणी में भी इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा सबसे छोटे है, क्योंकि कोई कोई ब्रह्मा जी के 10 सिर है, कोई कोई के 100,000 से ज्यादा, तो मतलब जिनके केवल 4 मुख।